یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے کہ مجلس مکتوبات و تعویذات اتاریہ بنانے میں کیا کیا حکمتیں ہیں؟ ایک دور تھا میرا شروع کا دعوت اسلامی کا، پانچوں نمازوں میں کوئی بھی آ جاتا میرے پاس تعویذ لینے کے لیے، جب میں گھر جا رہا ہوتا تو لوگ مجھے بلاتے، ذرا بیٹھو میرے کو تعویذ لکھ، تو ہاتھوں ہاتھ میں تعویذ لکھ کے دے دیا کرتا تھا، گھر پہ بلا جاتے تھے میرے کو، گھر پہ ذرا بیماریاں پریشانیاں تو ہمارے گھر میں دم کر دو حاضر، میں گھر پہ چلا جاتا، مریض کو دم کر دو گھر پہ چلا جاتا، اسپتال آ کر دم کر دو اسپتال ان کے ساتھ چلا جاتا تھا، تو پہلے میں اکیلا گھومتا پھرتا تو ایک میرا اسلائی بھائی ہوتا تھا، وہ مجھے کہتا کہ آپ لکھ کر لگا دو کہ صرف عصر کے بعد آیا کرو، ہر وقت آپ کو یہ تنگ کرتے ہیں، میں بولتا چھوڑو یار اتنا بڑا آدمی کہاں بن گیا ہوں کہ میں عصر کے بعد سب کو طلب کروں، میں تو گھومتا پھرتا تھا اور اپنی نیکی کی دعوت بھی عام کرتا تھا، دعوت اسلامی کے اوائل اور شروع کی بات کر رہا ہوں، اپنا کاروبار بھی کرتا تھا، فیری کرتا تھا اگربتیاں اور عطر وغیرہ ایک بیگ میں رکھ کر بیچتا تھا، تو اے ملا ادھر آ اگربتی دے شام کو پیسے لے جانا، شام کو جاتا بولے پرسوں لے جانا، تو اس طرح یہ دعوت اسلامی کی اٹھان اور یہ شروع کا میں انداز بتا رہا ہوں، پھر آہستہ آہستہ واقعی آزمائشیں بڑھنے لگی تو پھر وہ ٹائم ریڈیوز ہوتا چلا گیا، پھر بھی میں اکیلا ہوتا تھا، پھر بڑھتے بڑھتے اب جب مکتوبات بھی کافی آتے تھے تو میں اکیلا اپنے قلم سے لکھتا تھا، اب بھی لوگوں کے پاس، کئی لوگوں کے پاس میرے مکتوب ہوں گے ہاتھ سے لکھے ہوئے، کبھی کبھی بتاتے بھی ہیں، تو لکھتا رہتا تھا اور بس یہ کہ چلتا رہتا تھا، آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ پھر جیسے اسلام بھائی مجھے ملے جنہوں نے میرا ہاتھ بٹانا شروع کیا، تو میں بھی ڈھونڈتا رہتا تو ان سے لکھواتا، پھر ان کے مکتوبات چیک کرتا تھا میں، اب اور کام بڑھ گیا تو چیک کرنا بھی میرے لیے بہت مشکل ہو گیا، چیک نہیں کر پاتا تھا، کام بڑھتا جاتا تھا، مکتوبات بھی بڑھتے چلے جاتے تھے، تعویذات کے مطالبات بھی بڑھتے چلے جاتے تھے، تو دوسروں کو تعویذات سکھانے شروع کیے، تو یوں آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ اب مجلس بن گئی، اور تادم بیان ماہانہ کم و بیش 19,000 مکتوبات ہمارے جاری ہوتے ہیں، یہ بھی تادم بیان آج کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں، کم و بیش یعنی اس میں مکتوبات کے جوابات وغیرہ بھی ہیں اور ای میلز کی ریپلائز بھی شامل ہیں، اب تو میرے پاس کمپیوٹر ہیں، آپریٹر ہیں اور ملک بھر میں نہ جانے کتنے اسلامی بھائی ہیں جو مکتوبات تیار کرتے ہیں، یہ تو مکتوبات ہوئے، تعویذات کے لیے بھی تادم بیان 120 بستے تعویذات کے لگ رہے ہیں اور کم و بیش 200 اسلامی بھائی اس میں خدمات پیش کر رہے ہیں، پھر ابھی جو لکھنے کا ایک میرا عملہ ہے وہ ایک الگ عملہ وہ اس گنتی میں شامل نہیں ہے، ان کا کام ہوتا لکھنے کا، زار ہاں تعویذات وہ عملہ میرا لکھ کر دے رہا مجھے، میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر ایک ایک آتا گیا کارواں بنتا گیا، اگر آپ لوگ بولتے ہو کام نہیں ہوتا اور اسلامی بھائی ساتھ نہیں دیتے اور کوئی تعاون نہیں کرتے، الحمدللہ ابھی میں آپ کے درمیان زندہ ہوں، میں تو تنہائی چلا تھا جانب منزل مگر ایک ایک آتا گیا کارواں بنتا گیا، الحمدللہ یعنی اگر کام کرنا چاہے نا، کرنے والا ہو، نخرے کرنے والا نہ ہو، کام کرنے والا ہو تو آج بھی پہاڑ میں سے دودھ کی نہر کھود کر تیار کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی مدد کرے گا، ہم مخلص ہوں گے تو اس کی ضرور مدد ہمارے ساتھ شامل حال رہے گی، آزمائشیں بھی آئیں گی، امتحانات بھی آئیں گے، لیکن ہمیں پیچھے ہٹ کرنا نہیں چاہیے، میری ڈکشنری میں میرا دور تھا، میرا جذبہ تھا، میری ڈکشنری میں مایوسی کو کہیں جگہ نہیں تھی، میرا مذاق اڑاتے تھے پتہ نہیں بڑے حالات سے گزرا، عجیب جو حالات سے گزرا، لیکن میری الحمدللہ میری ڈکشنری میں مایوسی نہیں تھی، میں نے کام مجھے کرنا ہے، مجھے کرنا ہے، مجھے کرنا ہے، الحمدللہ فوری طور پر مجھے اسلامی بھائی ملنے شروع ہو گئے الحمدللہ، اور کام بس بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، اتنا بڑھ گیا کہ اب الحمدللہ آپ کے سامنے کہ ہزار ہاں مبلغین تیار ہو گئے اور اب میں مزے سے اپنی اولاد کی کمائی کھا رہا ہوں. تو میں آپ کے سامنے ہوں کہ میں اب میری بھاگ دوڑ کے دن نہیں رہے ان مانوں کر جو پہلے تھے. اب میں الحمدللہ میری اولاد جوان ہو گئی کام کر رہی ہے. یہ باپا کی یقیناً عاجزی ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ ہم وہ نالائق اولاد ہیں جو باپ کمائی بھی نہیں کھا سکتے. یعنی امیر اہل سنت نے الحمدللہ اتنی بڑی تحریک ہمارے سامنے اس کو چلایا یا بنی ہے, آپ کے سامنے ہے جو ہے. تو یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ امیر اہل سنت نے تو ہمیں اسلامی بھائی بنا کے دیے, ہم ان بنے ہوئے اسلامی بھائیوں کو چلا بھی نہیں سکتے. بنانا بڑی دور کی بات ہے. ہمیں تو شاید ہی کوئی ہو جو امیر اہل سنت کی نگاہوں سے نہ بنا ہو. ایک تعداد ہے جو صرف باپا کی انفرادی کوشش کے ذریعے ماحول میں آئی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ان کے حسن زن کے مطابق دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.